Inna ilaykum. Ale ni ɲɛnɛmaya ma kɛ ko nɔ. Ni retiré. Voilà, il y a la tête de mon bureau. لا يغفر الله تعالى وظلم يغفره وظلم لا يتركه وانتم ko kelme ala yo yapa ala yo kafara ko he ke kelme asaba no ko ala ko ku ko ina ene tandoro fa zulumu lillahi la yaghfiruhu allah ta'ala ashirku billahi mo bo he ke mi ala tiato kura kura kura wele be nanga fu yai ina la yaghfiru ashira kanji wa yaghfiru Laya batana manuka, laya batana kita, laya batana. Maduka. Jaya Batana Maduka. Jaya Batana Maduka. Jaya Batana Maduka. Jaya Batana Maduka. Jaya Batana Maduka. Jaya Batana Maduka. Jaya Batana Maduka. Jaya Batana Maduka. Jaya Batana Maduka. Jaya Batana Maduka. Jaya Batana Maduka. Jaya Batana Amunda ile nayo gorana ka sana o man jehela amura jele mangina tuwa kula bayera kana ko mo gota no ni marka mo mi do le kura idi yero jele nga fiyo dabla mo tola ka soso ako durmu ni ala na to durmu ni ala na to fa zulumu le emadi an usahum fi ma bainahum wa bain rabbihim ako jonu ya kutu ni wonu are ari ya kutu ni na mike durmu ni be wori ar sigi tie kwale na to ulai magalazi na grafu ala mudi dagaji na to ni ramatila ya durmu ma gamia omani kaburu rae kama ba mo fanga fuya ma na mani ma tu bele kabora ni ka taka ala yemina yemina hari ka yana mataba yi ala yeje ga kaba kuma diama kuya ida diana dina sarafu ala ka kuma na ta dina ti ni ramatila ya durmu ma gamia omani kaburu rae la zulmu nadi ka Why are you mad at me? Kan yari,

lapelape eja ni ni ti aka mo do ni fe eja ni ni ti ko le tura fe eja ni ni ti ko na ku le mo mi ni mo ala ka ti bele ni ha ta lu da anu ala ke ra ser ni ki ti ama aka le mo ni mo oni ade me da ku na muslim mu'min ni pa ser de la mo ni mo mi ala ka fo ai kar ko ajima fa ra ka ba aka ta ge na bi agina ra ni ala ke ra ko la mo ni mo oni le dun le son du gubie ma na mo ni du gubie ana ko ni ala du sara kwa didi yere kama balu le munafik de mu ko imira ju ko kunyara al muzamzam yoman mal muslimin wa hura mal kafiri la do mo mi ben sura mari la do ben kafiri ri de ka ni ku nya de dili la ba be kana de na araki akete ngon na fay aga me kana enemy ju dia ro kana do mo horma na bo ni ka lo tu ni ka ya fama ye na ku mala do le matini de le dia pa ara ara ka jima ya bana kana ko nyu benya sura ako amina e boy ambi ya pade ngere na to ay le moya ka ben yitifu ka hana na bawo la do ka do do kir ko ya ki aga bu ko yo dege ten e ko biye ke ko ke me man nuru to ifa ka ba ah ina na ku bai ina na ka jili ina na ka tuma ka ajala ne sura o ma ba ta ra ka da la yu karna ya ada bu ko ka bu sura ina na tamini jala yo fanyo ma asu mama ya sallallahu alaihi wasallam pelele ala na mi si da ala ti na si da ahiru rabbil alamin nabiyya Harus hati-hati. Ini adalah kata-kata. Amanina na lokoya bona Bilal ben. Abu Jirabani. Kota Fatma Dafe. Kuna Bere. Kwaya Dima. Kena Niaye. Wapulila. Hada Yomekita. Wapulila. Hada Yomekita. Wapulila. Hada Yomekita. Wapulila. Hada Yomekita. Kijiri Tia Jokumu. Ko Bilal mo ka da wani mura garaje ko badir lara bere mi tibe muro ka da tie ku ko mani ayo ko ya di mena ni ayi ko ma Bilal ni ka da yawo ko mura garaje ya ko fat mata yo ko Bilal ni ye ya mura kita lo mori lalo Bilal ni ye ya mura kita ko mi ka be fa ka o Bilal ni ye ya mura kita adiya ka mi وقل لها هذا يوم الجزاء وقل لها هذا يوم الجزاء Oga tatu bagi tadi. Oya no mo. Oga tatu bagi tadi. Ni mo ko fela le o. Oh, that's a good idea. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهلوا يا علي قد عرف الله مكانك ونيتك مش انا اللي كويس ولا تيلو وكباي على يرجين ان يلو اما يكيرا بلا من يناسي بار ملتا اكتبي كالو كاركو عركا كان ولا موبي مغرا نلامنا كامدا كاركو عركو عركو عركو عركو عركو عركو عركو عركو عركو عركو عركو عركو عركو عركو عركو أدينا أمم هذا هو الإمام يقول الإمام في سبيل الله يسوع بطول يقولوا أقوم بطول بس وما يام مدينة لجأ مدينة بثاني مليون ثواب ولا بطول بيد سيدا مليون ثواب أدوي كم ترابون مجانتي ووو وضروه وما كان كاري ونامتي كانوا فيها فاجي ونامتي كانوا فيها فاجي ألين سببنا ألين ما نكمل الغربين ألا دبل يوردو تدوكو بار يوردن تيرجا يوردن اتا دينو بابا باربن هادي صرو في بلاد انا دي سامي دي ميناو هادي صرو في بلاد هادي لا دي كونونو هادي صرو في بلاد ابو احمد انواريه هادي صرو في بلاد رمضان جيل جيو هادي صرو في بلاد صبر كان يدي على ما هادي صرو في بلاد والله علي يمرغونه والله ادا يمرغومي تيري فره والله يمرغونه ده علي كلي موبر نانا بيركو جالي مين من ايادو انا اكو جالي كواتو كمان يارغي له سولو وانا كان راجا فما مرحبا مو واكاكه قال انا ورا توكو لين جاناتي وانا انا قال وري بوتا وانو ايه وما كان انكاري وانت كون هاي لا لكن كانوا وما كان مسرك في مبيك وسخاء حسن ولكن في abeliyahu ahsan kufuzilia chai dukuke kama chai na kurudi daga tembeka walwaru ahsan walakin fil ulamai ahsan kuyarlaniga chai dukuke kama chai lon baraka tembeka wasabur ahsan walakin fil fuqarai ahsan kutawar chai dukuke ama chai fanonga daga tembeka walhayau ahsan walakin fil nisai ahsan kuma ya chai dukuke ama chai musura daga tembeka ama mama mama kujini Ala asalahu hasanu walakin riyadini ya hasanu walakin riyadini ya hasanu mesena sa من استراه أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى أنفاسه kuna kabele mima yangi kargine diverengana taloga kargine denida nyama saba kwaro kasa kasere seba tiyo kawukana siyo kosa kambu jasumu jana horma tana wala koto kwenda muna anga akala kakini wole kiri hakilima aloma yani kala we hegezi aida lakama anu ame suu ye wajibuna yamu mano kandori ye mino kasu kandu wote rogita ala kawari diama rogita kumasura ala la mania di anna oketa ala mege bere lana ala umaria muna ala mege bere lao ala umaria muna bere amatika ya amaraine Imam Al-Nawawi Al-Jazari Al-Jazari Al-Jazari Al-Jazari Al-Jazari Al-Jazari Al-Jazari Yeah.